الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما سلف منه من صد عن سبيلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج او پدې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. دا نیمګړی فانی ژوندګی دا او کچا د الله او د خپل حبیب د حکم مطابق تیر کا نو یو ډېر لوی خیر به الله دنیا قبر او آخرت کې ورنصیب کی. او دا به کیږي د الله پر رحم او کرم. الله دې په موږ او تاسو خپل رحم وکړي, ځکه د الله د توفیق نه بغیر اسم نشي کېدی. او کدا لگا مختصره زندگی مونږ د نفس او شیطان او د خواهش مطابق تیر کا, نو دې دنیا کې د چا خواهشات پوره کیږي نه. دا بس د ارمان ادا او دغه شان ارمانی بسړې زی. خو چام چې د خپل طبیعت او د خوخي او د خواهش ژوند تیر کړي نو قبر و خیرت پی خراب کری او آغے برباد کری دی. او رستو ده هر چا یو تاریخ پاتی شی چه دی سڑی دنیا کی دا کریو او د دنیا کی دا کریو دا زمونږ د مخکې نه سلسله وار کله نا کله خو نور موضوع باندې موږ د جمعې بیان وکړو او کله د یو صحابي د ژوند حالات ذکر کړو نو پاغه کې موږ د پارم د دې دنیا د قبر او آخرت یو عبرت وي او صحابه کرام چې د الله د حبیب مرګريو دای سرم زمون یو واسطه او نسبت جوړ شي نن موږ دیو صحابي ذکر کوو خالد ابن ولید ابن المغیره دته وی سیف الله تعالی د الله ثورا دته وی فارس الاسلام د اسلام شاه سوار او د توي ليث المشاهد د هر میدان زمره د توي السيد الامام الامير الكبير قائد المجاهدين ابو سليمان القرشي المخزومي المكي دا د خپل زمانه د ټولو مجاهدینو د قافلې مشهور د دوی کونیه د ابو سليمان دا د قریشو د قبیلې د بنو مخزوم نو او د مکی باشنده و ابن اخت امیر المؤمنین میمونا بنت الحارس ده نبی علیہ السلام بی بیانو کی او بی بی ده میمونا رضی اللہ عنہ نو دا ده آغی خوریو ده دوی خاندان پا مکم مکرمہ کی اولوی خاندان او پا قریشو کی دا یو مالدار کبیلو او خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ په ډېر مالدار خاندان کې پیدا شوه د دترو هشام نزاد بنی مخزوم قبیله د ټولو مشهور د جاهلیت یو جنگ شوه هغه ته به یوم حرب الفجار وې ادمر الوی تریو چکل دے وفات شو نو دد وفات نا عرب تاریخ شروع کو او دمر غم دد ترپ وفات راغلو چدریو رزو پوری قریش خپل بازارونه بند کړي بل تر دد فاقه ابن المغیرہ نو دا په خپل زمانہ کې د ټولو نلوي سخی تیر شوه وای د دې او کور د ملمسیا او هغه کې لیکلو چې اجازه اجازه بسوګنو غواړي بس ور سره دې کوشش دا کوي چې د خوراک او اسکاک د پاره راتل نشي اده د خپل والد ولید ابن مغیره دا خو به انتها مالدار د سرو د سپینو زرو د باغونو مالک به انتها دا غلامانو وینځي وي دومره مالدار او پلار چې یو کال به یوازې د کعبه ته غلاف ورچولو ابل کال به ټول قریش یو ځای چولو څه پوښوي خبره باندې یو کال به د ټولو قریشو نمبر او کعبه شریفه باندې به خلاف هوا شو دا د کفر زمانه دا لا اسلام نظر راغله دا نبی کریم علیہ السلام ته نبوت او رسالت نه له ملاو دته په یو کال یوازې کعبه شریفې ته خلافت جوړ ابل کال بټولو قریش و عرب و چول ذت لقب ور کړی شو ریحان قریش او د دوباره کې قران نازل شوه دا سخت دشمنو د اسلام ولید ابن مغیره د دوباره کې قران نازل شوه د سوره مدثر آیاتونه الله را لیکلي الا وای ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا الله وی ما پریز اے زما حبیبا وا وسو چه ما یواز پیدا کړي دته به وحید ابن وحید وچ بس دا خو یو کس دی چې دمر غټ مالدار دی او دل می ډیر مال ور کړي او زامن چی پا مجلسنو جربو کے حاضر وی ومحت لہو تمہیدا او محلت میں ورکڑ دل ڈیر محلت دا ولید ابن مغیرہ اگر چی کافر خدم را سخاو پکی چه دب بد گنل چه پا منا که دی دب بل چاور بل شی سیوا ددنا دبوی جی جولو حاجیانو خدمت سوکم زوکم دمر سخاو پا دکی چه دب بد گنل چه پا منا که دی دب حاجیانو دتوام دب پار دب بل چاور ونغر بل شی سیوا ددنا اده پدی تمو چې زه دومره غټ مالدارم نو پیغمبري دې ما ته ملاو شي نبوت خو په مال او نسب او پدی نه دیو جن د دې تر بدا امید لرلو وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم کفار او ویول قران را نازل ول نشی په یو غټ سړی په دې دوه خارونو کې یو خار مکه مکرمه او بل طائف مکی کې مراد سی ولید ابن مغیره ده نو خالد ابن ولید رضی الله عنه په یو دمر لوی خاندان کې پیدا ده چې به انتها د مال او د دولت کو دړې رسو اسلام وروړي ډېر رسو اسلام وروړي علماو لیکلي چې د سفر میاش ولګل او چې روخي چې د سفر میاش وای راغته دي به میګایا وروخي اتم کال دې د هجرت او د سفر میاش تا د اسلام مراړو هجرت وکړو او دا خالد ابن ولید رضی الله عنه د قط په اعتبار ډېر دنګو دا سی غټه کپره یو او محیب شکل یو یعنی هیبت به راوستو په خلکو او رنگ سپینوالی تمایلو او دته د عمر رضی الله عنه سره به انتها مشابهت تر دې چې ډېر کسانو به فرق هم نشو کولای د دواړو شکل داسې یو بل سره نږدې و د حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د خالد ابن ولید رضی الله عنه چې ډېر خلکو به پکې فرق نشو کولای کله چې نبی علیہ السلام ته پیغمبری الله ورکا نو خالد ابن ولید دغه وخت کې په خپل ځواني په قوت او طاقت کې ده. نو دیم د دې دعوت نه متنفر شو، ځکه پلار هم دوره غټ دشمن دی ولید ابن مغیره، د چا باره کې چې د عرش مالک د قهر او د غضب نه ډک پیغامونه را لېږي لپاره پلار په دومره غټو دشمنانو کې دی. نو دیم سخت مخالف و. او دی او د ټول خاندان دشمنانو، خود دی اورور دی عماره ابن ولید، نو دی بدر جنگ تم راغلی، نو په بدر کې قیدی راوسته شو، د مسلمانانو په قید کې راوست. نو دی ډیر به انتها مالدار، نو دی بدر کې فدیه د غریبۍ او مالدارۍ مطابق لګولا. د خاندان نے سلور زر درهم غختل چې الا بمم دے دا قیدی درکو چې سلور زر درهم را کئی. او د الله حبیب دا وصیت مو کو چې د فدیه بن قبل وای، الا به قبل وای چې د پلار زغره بر علی یو فراخ قیمتی زغره و، او داغ تور برالی، او داغ جنگی ٹوپئی برالی. په خواب د فولاد او د اوسپن جنگی ٹوپئی وی، اپ آغی بیزان پا جنگ کے ساتلو. بس دے چکل فیدیا رالا او دے اخلاص شو، چی مکی تا او رسید و خپتیز کلیمہ وی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو مشرکان پتا جب کشول چی دل وی دور غٹ فیدیا مونگ ورک چستا عمر فیدیا پا دی طولو قیدیانو کده چاشتنا، نو چی تادا سی کلیمہ وی خود فیدیا نمکی پا دی ویلی وا. نو دوی ما دا بدا گنگا چی بیا بخلق وی گنی دا قید دی یرین اسلام راڑو، ندخو اسلام راڑو، اپا دی طریقی دے مسلمان شو. اولارو دا اللہ دا حبیب سر حجرتو کو، ارچ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دے نو دے پڑے رو مکو جنگونو کی دا اللہ دا حبیب و دا مومنانو مخالف جنگے دلے. او حد له چکم لخکر راتلو د مشرکانو 3000 لخکر، لدی کی د خی طرف جنده د خالد ابن ولید رضی الله عنه په لاسو کې وا. دغه وخت کې دیلا په کفر کې د اسلام نه لرونه، او هغه د شان دی راتاو شرو جبل الرمات د طرف نه دهم لکړې وا، چې په هغه کې دومره دومره تکلیف ورسېدو. دارنګ په خندق کې د مقابلې لراغله، غزوه خندق کې د کافرو سره راغله. او دته د ځمواري و چې ته بزان سره سمره سمره اسونو والواله ته نور سمکا و. خو د پیغمبر علی السلام د شهادت کوشش وکا، ای دومره غټه دشمنی کړي چې اوسره حالت کفر کې د نبی د قتل پسی ګرځي. او صحابه کرام یو لوی بیدار قوم، غزوه خندق کې صحابه کرام د الله د حبیب سوکیداری کولا، او د دې سوکیدار او مشهور اسید ابن الحزیر رضی الله عنه. اسید ابن الحزیر داد سوکیدار مشهور درزبم صحابو نبی علیہ السلام دا سی سنبال ساتلو چی دشمن تا موقع نمیلاوی دا. او جبل سلع کی او زیر چی اگر دی نور و حاجیان و صاحبان و چا تا معلوم ننے بچو میں زبوت لن، اسم غا اپغر کی یو غار دے نو د شپې به صحابه نبی عليه السلام دې ترا وست ځکه الله حبيب د رز او د شپې به د مرچي څوکیداری کولا تاسو 3 کیلومتر خندکو چې صحابه بيداری دشمن راواول نه ځکه یو لوی لخر مدینه منوره باندې حمله تراغلو او په دې نیت راغلو چې بس مسلمانان به ختمو ادمره تکلیف چلاوي اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ ضاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ویغه وحیات کوي چې دشمن دی یو طرف نمراغه او د بل طرف نمراغه او دا زرونه دی مړی تر رسیدو الله دا حالات یو حکایت مونږ او تاسو لکه زرونه وای بالکل دی مړی تر رسیدو بیا د حدیبی سفر چې نبی دے سلام مکی توت عمره کولا 1,500 صحابو اور سرو 1,500 دیدے کی مئی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 200 شخص سوار و سر را لے کلے خوالاد دغ مکینم نبی علیہ السلام محفوظ ساتلے بیا ور ترور یو خطو لے گلو عمار ابن ولید تدنم دے خالد ابن ولید درور انم دے عمار ابن ولید آغا خود بدر نفس اسلام روڑے اپا دی کی دا اللہ دا رسول پیغام ورتو لے گلو نو درور خط دا خالد ابن ولید دا پارا دا کفر دا تیارون دا اسلام دا رنا و اراوتو دا پارا سبب جوڑ حضرت خالد ابن ولید په خپل واقعا ذکر کوي وای کله چې الله زما بارکه د خیر اراده ورلرل نو زما زړه کې د اسلام محبت واچولو او د ملکونه چې د الله حبیب فتح کل د خو خپل لړاو کل نو دوی زما زړه کې داراتلا چې دا پیغمبر به الله په دې ټول زایونو غالب کړي پابند دي کې چې نماز لکه محبت امراغ ضرور ختم راغې په خط کې لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم وای هر چې بسم الله نفس دي نو وای ز دینه سیوا عجیب شی نګورم چې د څومره عقل من سره پس عمر خبر پوئیگی دے اسلام نا دی دا اقل و سوچ کم پل لار دے تو دا سمر لوی اقل خاون دے استاغن تی عظیم شخصیت خو اسلام نا جاہل نشکے دے ارور ورتوئی و ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استا بارک تپوسو چے این خالدن خالد کمزے کے دے نو ایما ورثے قربان امید دا اللہ نساتم یعت اللہ بیہی چھے اللہ بیرا ہو لی نو ایما تا نبی علیہ السلام ایک دے رہا ہے دا دمرا قلمن سڑے لے منگ با دتا دیر لوی مرتبہ ورک ادتا بڑیر لوی مشری معتبری ورک نو ورثوی رورا شاب زرشا دیر مکید خیر خود اللہ سنووتی خنور مکی خطا کا وما او زر زر زان رو رسوا ادیو ایما دیر رو کیا خوب ملیدو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ چیز پا یو تنگو علاقو کی اد قحط او دروڑی نڈکی نزیو دا سی وطن تووتم جا غب تک شندے نماوی دا خوب حق دے تردی چې دے ارادو کچی زی اسلام راڑم او مکہ پریزی مدینی منوری تروان دے نو دا خود مشهور خاندان بہادر سڑے نو عزت صفوان ابن امیہ سره ملاو شو دم اسلام روڑے خود فتح دا مکی نرست ما ورتوی چیزونا چی اسلام راڑو اگر دا اللہ حبیب پا عرب و عجم و غالب شو نو تدوی غلب خزمون غلب دا دا خزمون دا قوم و زمون دا خاندان سڑے رہے نو یا غدیر سخت انکارو کو ادم را سخت خبری اوکا وی کتول قریش پاتی نیشی و یو ماتا یو کنا نو منبم تراغی پوری جنگی ہو چه کم از کم ده دی خپلو مقتولین و بدلخو ده اللہ ده حبیب نوال زمون چای پلار و جنه پا جهادونو کی ده چا سره ده چا سره وی دی خورا سر موافقتی و نکو نظرالم اکرما ابن ابی جهل تا حضرت اکرمم رستو ایمان لوڑه او لوی لوی کارونه ده اسلام ده پارکلی نو یا غمرات د صفوان غنت خبر او کا نو به ذکر ترالم خپل سورلۍ می تیار کا او تیارې می کول لیکي د عثمان ابن ابي طلحه سره ملاو شو دا عثمان ابن ابي طلحه دا د الله د کور دروان چیو او نبی علیہ السلام چې مکہ فتح کا نو چابیا نه د تور کې ودا وا لدا بتا سره استا خاندان سره وای همیشه ستا سود لا سونه به نالی مگر هغه سره به دي چې هغه ظالمي اوس هم داغه د خاندان سره الحمدلله هغه چابیا نه دي کده کاوی اثر لګي او مې لګي یو بډا سره مخ کې حجونو کې ومن کې ناستو ناغه په دغه حاجبینو کې و د الله کور کلاول او بدول او خلیا تر بیراړل غیر چا پیر خلکو لبه مولا ګول ځکه کعبه شریفه باندې رس کې سو پیری خوشبویدار عطر لګی چا قیمتي عطر نه دم راتري چې هغه سګنی شي غسته نو ارسل اغله وای بخل لګی هغه عطر لګول او انا خادم چې راځي چې سو کو بوله وای لدای انکار نه کوي چې چاله وای چې اپلش بس هغه خوش نصیب وای چې رسال سره ملاو شو هغه اثر ورته ولګي وې دن اته وی سي اراده لري وې غم تاسو خبرې وکي خو بس زرا روان شو زرا روان شو اباځي وای چې دیم ور سره روان شوه دوی مونږه پېشمنی رووته د مکه مکرمه نه نو بازی لارو که جروانو عبر بن العاص رضی اللہ عنو جلیل لی جلیل القدر صحابی نے او سمغ ملکون پا اسلام آباد دی چه دا عمر بن العاص دا توری نو دی دا مصر او دا علاقی دا دا حضرت عمر بن العاص دا لاسو نو تیوی ننم که ازانو نکی گی او منزو نکی گی نو فاتح اول دا دوست لریسو کو عمر بن العاص رضی اللہ عنو اغتا اللہ جلو نو رکی نو دیم وی روانو اغوی مرحبا بالقوم قلنا و بکا یو بلخوی پی جندل دا مکی باشندگان دیوی اینا سیرو کب چرتا زیو دا کور نصر ایستی ہے قلنا الدخول فی الاسلام و اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مونگورتا بس نور اسلام کی دن نکیلی او نور د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غلامی او تابعداری اختیارو هغه زمام د غیرات ده دودا دري واړه مدینه منوره ته وجه لاړ نو ورور را سره ملاو شو رور له پته لګیدلی واچه زما رور را روان ده نو ماته وی اسرع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بقدومك فسر وهو ينتظركم اشابه الوار كوا د الله حبيب لم چاوي یادارش مالک وحي کړي چې خالد ابن وليد او دا مرګري اسلام قبلې او ستا په انتظار ناشته ود کې گئی ما وایې داسې څوک ناشتي نو سم کې نه ود کې گئی ما وایې ود کې گئی ما بیدار کې نه اواز یې مسترګې ما پټه وایي چې مال ادا اندازن لګي چې تو دې نو وای ما لګتی ز چا حقا او چې کله را سرګن شو مدا الله حبيب تبسم کولو او ما سلام واچولو او دا الله حبيب پډې رون تندي زما سلام واپس او وی فرمایل چې ماو اني اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله ز گواہی کوم چلا نه بغیر بل الہ نشتا او تد الله رسول نو نبی علیہ السلام الحمدللہ الذی ھداک قد كنت ارا لک عقلا ورجوت الله یسلمک الا للخير وی حمدن دی غزات لرچ تعالی ہدایت کو او ما خط کتی چ عقل من سڑے او الله بتا نسپاری مگر دی خیر تا نو بس دی په اسلام کې را دن نشو خو په مخ کې زندګۍ بے انتها خفاو تر دې چې او زل الله رسول صلی الله علیه وسلم تراغ ځکه مخ کې تاسو دی په احد کې جنگې درې او د دې لا سنړې تکلیف مسلمانانو ته ملاو دی پا غزوه خندق کی پا نورو کی دو دید اللہ حبیب توئی ما دا پار دعا ووارا دو دید اللہ حبیب لاس پور تکلوئی اللہم اغفر لخالد ابن الولید کل ما سلف منه من صدنا سبیلک اے اللہ تبخنو کی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تا چې مخ کې د نس تیر شوی او سمره سمره خلق استاد لار یو د دین نه بن کړو چې پیغمبر علی السلام لاس پور تکل نو دې ډېر خوشاله شوې لی زړه ته تسلی حاصله شو او بیا د اسلام د پاره سډېر ډېر کارونه کړې لومبنه جنگ د په اسلام کې غزوه موته دا لبنه جنگ د خالد ابن ولید رضی الله عنه سره غزوه موت والا ذکر الله حبیب امیر جوړ کو زید ابن حارثه رضی الله عنه وی جند بده لا شکو علی جهادونو کې بد الله د حبیب جنډه او د دې جندو مختلف رنگونو کله تور کله برک کله سور یو رنگ والے جنڈی ته د پیغمبر جنډه نشي لري او هغه جنډه ګوره سو هغه په میدان کې وا هغه په موټر او په کور نه وا پکې خبره وای کته چاله چې په خبر دا جنډه ولاړ دي څه دلیل نه تاله وای چې ستا په دغه کې جنډه ولاړ دي څه دلیل څه پويږي په خبره وای دین کې چې یو کار وی داغه دلیل ورکه د پیغمبر علیہ السلام جنډي بوي خو میدان کې میدان کې بدا جنډي وینو حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه مشر وی کده شهید شو نو استاسو امیر وی جعفر طیار او کده شهید شو نو استاسو امیر وی عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه او دینه پس تاسو فخر چې څوکم تاسو شکا وای امیر کوي ادا یو تاریخی جنگ ده د رومیانو سره جنگ ده 200,000 داغی مسلح لخکر ده او صحابه کرام 3,000 دي سور دي بای دا دنیا او دې اسمان دا څه خلق لیدلی چې د 200,000 مسلح فوج سره 3,000 د پیغمبر په صحبت کې چې کم خلق تربیت شي بیا جنگي چې د لخر ډیر والی ته باز کسانو قتل دایوی نبی رسول الله ته خط لیکو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه یو خپل خطبه وی ودا څه کوي دا الله پیغمبر ته خبر بلیږي تاسو غټونو مر شهادت غوښتو نو چې غزه لرو رسیدې اوس پکې خاتونه سره لېږي راځي میدان ته شهید وو خبرې دي یا به فتح حاصل شي او یا به شهادت ملاوش بس دې خبرې په خلکو کې او جذبره وستا دا عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه بالکل ختم لېږي دا الله حبيب ته واپس نو دا 3000 لخکر د 200000 سره جنگېدل نسبت تاسو جوړ کړئ چې یو کس په سر سو راځي پیسو به زوی صاحب غزر در جیب نه دغه راو باسي دا حساب هم پکې وکړي راځي د یو کس په سر سو راځي وش په ته کسان دی وي د یو کس په سر راځي د مسلمانان دی 3000 او کفار سور دی 200000 دی دا امیران یکے بادی گرے شہیدان شو نبی علیہ السلام جماعت کے ناس تو او اللہ عورت وحی کولا وی جنڈا واغست زید ابن حارسہ وغا شہید شو بیا جعفر الطیار واغستا وغا شہید شو بیا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ واغستا وغا شہید استر گنے اوخ کم بندی دا اللہ حبیب پخبل جماعت کے ناس تے مسجد نبوی علا صاحبها الصلاة والسلام سترگن اوخکم بیگی دخبر صحابو شادت او ده غزو موتا خبر دیده کدا سی ورکی لکا سوک چه پسترگو گوری داده پیغمبر علیہ السلام موجز ہو صحابه کرام و سلورم امیر پخپل مشوری خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جوڑ کو دا د لومبنه جهاد دے په اسلام کیسه شه لومبنه جهاد دے اپدی کی ور دی په لوګو رہی نه توره لاسو کې ماتي شي وی سورا یو توره بوا و ټوټي ټوټه لا دی دنیا دا سه بہادر صحابه کتری تورم پس ماتی گی نه توره مات شوی ٹکڑی ٹکڑی شوی آخر کی او یمانی توره وده پلاسو کرا ٹنگ شوا او غدو لاک لحکر شکست خوڑو او اللہ مسلمانانو تصور کا فتح ورکا او جنگ یو تدبیر وی غزا یو تدبیر وی زمائی عزت مندو وی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ شکل امیر شو نو زرزر ټول مورچو کې لخکر بدلې کې د دې مورچي التبوت دا غزیدې زیل را وستل په دې جنگ کې پراپګند ډېر کار کوي جنگ کې سر خبر باندې هپوي گئی د سپیکر आवाज وګټ وړنه ده نو دشمن رستو خبر ورکو چې مسلمانان چې څومره و دوره مدد ورپسې نور راغله ځکه د دې مورچی جاسوسي چاکولا هغه هغه کې هغه خلکو نه کتل نیوی ولیدل هغه بل کې نیوی ولیدل نو دا هغه یو لخکر نه دو جوړ شو بل ارشه د زړه په شوق او د زړه په شجاعت او بهادرۍ باندې کې رسو ان شاء الله مونږ ذکر کو چې دلکم خوشحالی الله په میدان کې ورکولا نو دمر خوشحالی دبل زی کې نوا ورداد آغا الفاظ دی او ابو یعلا پخپل مسند کی پسند صحیح ذکر کړي مجمع الزوائد کم دا حدیث راغلے او رجال صحیح دی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ما من لیلت یهدا الی فیها عروس انا لها محب احب الی من لیلت شدیدت البرد کثیرت الجلید فی سریت اصبع فیها العدو وی داسی یوش پنشت جمال یو داسی ناوی پڑولی کرا وستیشی چه زما دی داغی سر دیر مینوی داشه ما ته دومره خون نه راکې سمر چې او سخت شپدا واوري پکې وریږي او زه میدان جهاد کې ولاړې او په دې قسم مخ چې قسم دې دومره خون با اغه واده کړی سړی ته ورنکی چې کوم شپه دې د خپلې بیوی او ناوې سره مل سمر خون د لذت چې مال میدان د جهاد کې ملاويږي رو الله د دې په لاس باندې په دغه موخه کې فتح ور کړې الله فتح ور کړې دا او دی اول جنگ کې د الله حبیب ویلې وی خال ان خالدا سیف صلیه الله علی المشرکین وی خالد رضی الله عنه یو تور دا او دا الله د تیکی نه رئیس د مشرکانو د پورا ان خالدا خالد رضی الله عنه دا یو تور دا او الله داد کافر د پورا رئیس دینا پس ګره د په فتح مکه کې په حنین کې پدې ټولو کې شامل شوه اسمر مال چو کنه لدا ټول په jihad اسلحه کې بند یو کسراغ عزت له او مال دو کسانو زکات رانو یو خالد ابن ولید رضی الله عنه ذکر کو بل د نبی رسول تر عباس رضی الله عنه ذکر کو وی قربان دی دو کسانو زکات رانو کو د الله حبیب وی د عباس زکات خو پما د تریو علماء لیکلی اصل کې نبی رسول اسلام له ضرورت او د غریبانو د باز حاجتونو د پاره نو زکات سو کال مخکې ورکول شي ګره یو مالدار سره توجه کوي ما ته او د کې ګیما چې خو اورې کړه یو مالدار سره دی الله مال ورکړي عدد کال لانے تیر شوی او د دو کال درې کال پنځه کال مخکې زکات ورکړي لکه په دشل زره زکات راځي او ضرورت ته نو دې د پنځو کالو مخ کې یو لاک زکات ورکړي تم په شریعت کې درسته بلکې دا یو وسانه خبره د ماته سمخ کې ویلي اکثر په معاشره کې یتیمانان او کندي وي نو پښتون خو زکات هم نه ورکوي او خیر خیرات به وروړي نه کی زکات لمون پنځل لس پیرې سوچ کو چې وره کم کنا ویږي په خبره هچې ورګو بیا سوره زجاړو خفای خو بیام د باز خلکو زکات لړکیږي او خیرات لړکیږي او اداره باندې قرض ده وګوره ستا په محله کې کونډه ده یتیم ده اته په 50000 روپۍ زکات وځي نو ته حرم یا شغته د 2000 روپو سودا وړه اذان سرولي کې 2000 روپۍ ما خپل زکات نه ورکې بل میاشي اوس یو هو بدر له حرم میاشي یتیمانانو کونډې دعاګانې کوي دا غي د پرورش او تربيت یو طریقه به مي ا مثال په تور ته 2000 روپۍ میاش ورکې چې کال تیر شو ته تا سلیری 2000 روپۍ زکات ورکړې نور حساب بو کې چې کم دې ورکړې ا دې ورکو چې کم پاتې دا بیا ورکې ځلې وختړې بیمار د ستا خیرات لرنه کی نو دې بیمار لزر 2000 روپۍ ورکا ا بیا چې ستا بکال چرته پر رمضان او چرته په یو میاش کې تیریږي وی دې کچ ما مخکې نه دا دومره زکات ورکو پوښوي په دې مسله باندې نو په دې طریقې بعضي غریب هم دي کې د غریب هم फायदा ده او د مالک هم फायदा ده بعضي سره په یو ځل لکونه زکات نشي ورکولې او بعضي فقیر داسي کاغذ ته 1000 روپۍ ورکې نو چې بیاشت یې دي چې 6 ورسره دي بس خوره دي لاسه آزاد ده اکه ته ولا 2000 او 3000 ورکې ناغه پاغي گزاره کوي بعض فقیران مې مکتی دي کنه ته ولا اوس ورکا اما خام ته تپوس کوه به ما خام پوری سکړي ما خام به پوری به خرم سر بعض طالبان وی چرازی مور پرا ور کرای ور کی بعض کاله پوری سنبال کړي ابا دې ما خام کیږي کنه نو ما خام پوری غجر میاش سی ور کړي دا 1500 روپیس تا الاړ شي بازار لا پاغه ساتي اوخري نو دې کې د دواړو فائدہ نبی رسول الله ورته وی وی دا عباس صاحب زکات خو پما ده او خالد ابن ولید سره خو تاسو ظلم کوي داغه خو چې سدي په اسونو او په زغور او په اصله کې پد دي دته سره چې بسرات لل سوي اغستن اصله به اغستا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دا لوی جلیل القدر شان والا صحابي ده لوی جلیل القدر شان والا صحابی دے ادے نبی علیہ السلام تراغلے چې بعد جنات ما سر مکر فریب کړي زل جنات سړے تنگئی او باز سړے د جناتو نه تنگوی نه دا ګره دا بوزدینی د خالد بن ولید قنتی زمره پیرانو تقول معمولی معمولی دا الله حبیب تراغ دا الله حبیب ورته دا دعا او خیلا حدیث کراغلی رجال د دې سند ثقات تھی تا اللہ حبیبی قل اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزهن بر ولا فاجر بر ولا فاجر ما ذرأ فی الارض وما یخرج منها ومن شر ما یعرج فی السماء وما ینزل منها ومن شر كل طارق الا طارقا يترق بخير يا رحمان خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ اس پیریان دی مالک تنگئی دا اللہ حبیب ورتدا کلمات خیر اچھی وی نو اللہ د جناتو د دغ مکر فریب نخلاص کلا او فعلت فاذهبه الله عني و یماذا شکر ان الله زمان ابوت لل دغ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ چکل مکہ مکرمہ فتح شوا رضا اللہ حبیب ورطوی لارشا مکہ مکرمہ سرنجدی او زید وادی نخل ورطوی وی آغزے کی سونی وی خلق بدا غی عبادت کولو اغینا با آوازون راوطل تا خوشکر با سی جو دگٹو انو ناواز نروزی الله زموږ استاد دې کمزورې आवाज نه روزي موږ کله غټې عبادت کو کله د ونی عبادت کو کله د قبر عبادت کو نو هغه وخت کې به شیطان نه نوتو او आवाजونه به کول आवाजونه به کول لکه صحابي ایمان روړل را روان دي نو زموږ شپې او کلی کې رااله ابن کثیر او دی علماء او مجموع الزوائد کې دا واقعا ذکر کړي نو که تاسو خیالي وسم دی او په خواخو بډېرو د یو کلی زناور با یو شپونکی سرول هر چا خپل غواره وستا وغه ورته سرول نو وی مازیګر شپونکی راغی دا کلی خلکو لوي چې دا مو لرګي والي او دا مورس والي نور زستا سګډي بيجه نه سروم ورته ولي وی روزانه شرم خرازي ګډي بيجه تختي استاد وغه خدای چې بوت مو جوړ کړه او سم مدد نه کړي خلق ورته وی مونږ ته ورس صبر وکا او کدی رس کې سکار و نشو بیا بس د مونږ مال مسرو د دې وی ما په لار له پن را کوم مونږ چې د بیسار شو چې سب کې وای ساری شپونکه پمنډ منډ را ہے خلق لو ابشرو ابشرو زیر واخ لې زیر واخ لې خلق ورته وی سری وی آغا شر مخ چه ده کندک نه بی بیزی او گڑی تختولی آغا داده بی پوڑی تڑلی شوی سده؟ بی پوڑی تڑلی شوی خلق چرال زمره او شر مخ نرسیشتا او ده غشان تڑلی پروتتی لا خلق دیر خوشحال شلو و خپل خوده و بودتا وی ها کذا افعل ها کذا افعل دارنگی کوا تخود پروتوی زمون بیزی و گڑی قطول شرمخان و خلاسی که دی چرال دا اللہ حبیب لی دا طول واقعا ذکر کا دا اللہ حبیب ورتا وی ها دا من که دی شیطان دا دا شیطان دا مکر او فریب ندی ادا اسم کیگی تا سلو آمین دا یو مسله چې په دې کسبونو کې د کم کسب ډیر ثواب ده توجه مولا تاسو مر کسبونه سو کوي په دې کې د کم کسب ډیر ثواب ده نو یو حدیث کې دا سره غلی چې د زمیداری وجه صدا وې زمیدار چې فصل وکړلو د دین خلکو خوړل چاغلا کلا دې خیرات ته د دین زناور خوړل استاد دی جوار و غنم و نب درندگان زناورم خریدغا دیم صدقه لا امونگا تازو بسوی وی فلانه دیر لوی ولی ده ٹک ده دی که شک نشتا ابو ولیو وېدا غد وګي د ټانټې نه چې یو وګه چاو خورو ګذر ور سره مر پروتو دا د اولیاء شان نه چې په یو وګي د ګذر مړ کای اولیاء خو د سخاوت خاوندي د عدی ابن حاتم رضی الله عنه مبارک راغلی د پلار مشهور سخیو وې د سهارا کې د میګو په سړو باندې مرسنستل سخاوت خدا دې چې انسانان او یتیمانان او کونډې مړول سه چې دې میګو زناور تم سوکې دې تم په سوراخونو کې دا الله مخلوق دې کنه ارحم من فی الارض يرحمک من فی السما زمکه والا باندې او رحمېگا نو اسمان والا بسو کې نو ګر دې نه ځان د بزرګ جوړ نه کای چې ګیدړ د خپل مړ کو وګه دې ولا خلک ورکو خلک له وګوره زموږ نیکو وجلې مړی وجل شي کوله وجل چا په لاس کې دي دا د الله په لاس فخر خدا دې چې دا ټول زناور او انسانان ستاد مال نو خري او ته سخاو کې اګه ته په یو وګي او په یو دانه خلک مړ کې نو دا د فخر خبره نه ده دا د بی فخرۍ خبره ده مخلوقات باندې وسکه رحم بکې مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی و عزت علوم دیوبن کې لاړم د خپل یو استاد سره مې روټۍ وخوړه چون کې زما استاد وې موږ روټۍ وخوړه ما درستخان سمبالولو وې مالې جدي رب بچي ګوت نه وړې ته دې په سمبالولو نه پويږي وې پس مالې مخرب را کو جوار کو استاد مې سکه ویراله وې دې کې دا نری نری پوټي زد میګو په سوراخ کې دوړم دا دای خوراک دی ادا کومې چې غټي غټي ټوکړي دي دا په یو ځای کې کېدم دي تسبیح او پښوغان راځي سپې پښو یو حیوان مړول د مغفرت سبب جوړيږي دانه چې هغه وګې شوی دی او تی وجنه ویګه په خبره باندې نبی عليه السلام فرمایي حدیث په یو کسی کہانی دی یو دین دی د الله حبیب فرمایي او زنانه و ټول عمر ډېر خراب جون تیر کړو دا پلار روانه واچوي کتل یو سپید کوی سره ولاړ دی او دمر تګې دی چې د ډېرې تندې نه پزمکه چکونه لګای دا ډېر پریشان شو کوی باندې شاړ کوی او نه رسای او نه بوکاو نو دی خپل لوپاټه ټوکړي ټوکړي کداغې نه رسای جوړکا اپ خپکه د سرمنې موزه واغې وېست داغې نه بوکا جوړکا نو هغه موزه سره د لوپټي ټوکړیو تړلې او د کوی نه ډکا موزه را وېستا اسپې په وو مور کو نو الله ورته د ادب بخلې سبب جوړ کو تو لمر په بد اعمالو کې تیر شوه خدا الله په مخلوقاتو کې دی او مخلوق سره سوکل خېګړو کا نو الله د مغفرت سبب ده نو عرض می زمای عزت مند دا کولو چې خالد ابن ولید رضی الله عنه نبی علیہ السلام دغه وادی نخلی ته لګلو نبی علیہ السلام چې صحابه لاړل وې دغه شان دی نو ورته څه ګور مختصره خبره وکا وی هاذا من کې د شیطان دا د شیطان کې دو یو په لیزان نظمره جوړ کړو ګډي بيزي تختولې ابل په لیزان بي پړي اوتړلو چې د ټولو خلکو عقیده غډه وډه کی او ټول خلک گمراه کی اپا کفر او شرک کی واقع کی نو دغه اونې نبا وازونه راوتل نو حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه لاړو غونه هوا دغه کا ادي کی هغه د درگاه منجورو او د دې ونې نه یو زنان راوته تک تور رنگ یو ادا سی وګدوی اختیو چې پټولو ویختو کې پټاوا او حضرت خالد رضی الله عنه باندې حمله کولا غي پتور والا او هغه د درگاه هغه کب بت پرستم چېړل کول آیم قتل کو د الله حبیب له چراغه ورتوی تلک العزا ولا عزا بعدها للعرب تجدی پتور اول دا عزا و تاسو تلاوت کوی افرئتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى نو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ددغلو یخلق نده چلا دوی ته دمر لوی مقام ورکړ مسلم شریف حدیث کې راغلی زید خپل ماسی کرم ملما او تاسو مخ کې واورېدل وسو کو وخت نه راځي اڅوک کې یو وخت نه کېږي ها بھائی سوک بوې جماسي سوک وتا سو مخکینه نه یادو د حضرت خالص رضی الله عنه ماسیسو کوا ها بھائی دا بتا سو کور ته دین وړای ها بھائی دا دین وای چې سو کور یا امانت ته نو کتا سو مول ته لپاتې شو نو وختي راځي جراشه غوګ نه کیدای بهګه خبر وار ماسی و حضرت میمونہ رضی الله تعالی عنها دا د نبی رسول سلام بی بی دا او د خالد ابن ولید رضی الله عنه ماسی دا دا د الله حبیب تعالی نبی علیہ الصلات والسلام دی بی بی سراو نو یو زوب مونږ تاسو چورته سمسارا وایو داری تکڑی شیو او د نبی علیہ السلام په درستخان پرتا وا نو دا ورتا خپل ترور پیش نو دا الله حبیب خلاص پور تکو خالد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو احرام ہو یا رسول اللہ تاسو غلاس د سمسری رتی نپور تکو دا حرام دسا دا اللہ حبیب نا ولیکنہو لم یکن بی ارض بی قومی فا اجدنی وی دا زما د قوم پز مکہ کی نیشتا مالتی اسی کرکا غنتی رازی نو حضرت خالد رضی اللہ عنہ ریتا سمسر زان لراخ کا او خوڑے او دا اللہ حبیب ورت قتل سپوشوئی بخبر بار سمسر پا عام و مذاہبو کی حلال دا مونگ مذہب کی صرف کراہتی تنجیحی دی دا وی جیوشے طبیعت بدگڑی دا محققین و قول سرے نو حضرت خالص سے وی دا اللہ دا حبیب سر پا درستخان ناستم او دی کی دا میمونی رضی اللہ عنہ کورو رتا سمسر راڑا نو دا اللہ حبیب خطیہ سے کرکا غنتے کے دا وی نخوڑا ماوی قربان حرام دا وی نا نو حضرت خالص سے قوڑاو دا اللہ حبیب ورتکتن دا اللہ دا حبیب روان دی چی او کاروشی او غی ممانعت او نفرمائی نو دا دا غکار دا حلال والی او دا جائز والی طریقوی نو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہو تا اللہ دمر الوی شان ورکڑے دے دمر الوی شان اللہ ورکڑے دے رستو دید اسلام د پار لوی لوی کارو نکڑی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دا یو پا فاتحینو د اسلام کرے او دا اللہ پا تورو کیا و توروا چی اللہ دا کفارو پس رئیستیوا او صحابو سر دا اللہ دا حبیب دا تبرکاتو یو ډیر لوی قدرو کورا تبرکات ستوائی تبرک صرف د پیغمبر په احادیثو کې ثابت ده لکه د نبی او نه خپاتې ده کمی سره داغی پیزار ده داغی د خوراک کا کاسه ده داغی ویخت دي نو دا به صحابه کرام تبرکن کې خو خود بل چا غنشي کې خو بس بیا غو جزوک سر کله نو داغه ویخت بزان سره سنباله تبرکات د انبیاء علیہ السلام ثابت تھی ادب الجانی او تبرک سره بغیر شریکار نه کې ځان په مسله پوی کوي ګور باز خلکو یو خو موسی رده پیغمبر علیہ السلام ویخته ده د دې خبرې دلیل ور سره نشتا ذیم پاغه ویخته باندې کال په کال عرس کوي او هغه سره شرکیات کوي هغه سره څه کوي نو پیغمبر ته سجده جایز نه ده ا پیغمبر حاجت روا مشکل کشان ده ویخته به سده نفع نقصان مالک شي سپوشوي په خبر چې نبی ته سجده جایز نه ده نو دا غي جامو او پیزار تم سجده جایز نه ده هو دا غي اغا تبرکات صحابه کرامو د ځان سره سنبالي خي لکه نبی رسول الله یو مشک نو بوس کلی یو صحابی را پاسی دا او زر زر اغه چکم زی خله لګیدلی وا اغه ټوکړه پچاړه پریکا او ځان سره سنبال کې خوا دا الله د حبیب پیاله انس رضی الله عنه ته او پیاله ملاو ما تشوی مبی پتارونو را جوخته کړي وا پدی پیاله کې دا الله حبیب بوبس کړي رستو پی دانس رضی اللہ عنہ دا بچو جنگ راغی او وی زما بی ابل وی زما بی نسو کو خیاران را لی تیوی جنگ مکو یو پلے دا لکون روپو جیدات کو ابل پلے دا اللہ دا حبیب دا لاسو نا پاتے شوی دا لرگی اغا پیالکا او خسنے پی ورتوا چولو دا اغا پیالا دا امام بخاری رحم اللہ دور پوریوا امام بخاریم پا کیو بس کری نو تبرکات دا انبیاء علیہ السلام درستی خوش پاغی سے دلیل وی دی مکہ مکرمہ کی او عالم دی ڈیر لوی نو مخ کی زمونگ پا دی ملک شاہی لاہور کی شاہی مسجد دی نو آئے که دا ملکونو سیزون پشیشو کی بندو او اے بیداد اللہ دا حبیب جامی دی او دے پٹکے دے دے امسادا او دا دا غی پیزار مبارک دی نو زنی جواب ډیر وزندار وی خو سمجھدار خلق بھی پوئی نو مولانا مکی صاحب نا مکہ کی جاتا پوزو گوی دا شاہی مسجد کی چکم دی دا دا اللہ دا حبیب تبرکات تھی نای دی انداز کی جواب ورکو وی چی دا عرض پاکستان والے اوڑو ننور چالا سپاتش ول سپوشوی پا خبروانے چی دا اللہ دا حبیب سو غدل تا پاکستان والے دی نور ملکن لسپاتش ول او غدا سے احسان تبرکو چی دا عرب و نراتل او دل تخلکو لملاوی دل نو تبرکات دا اللہ دا پیغمبر درست دی واغی سر با ناروا و ناجیز کار نکی نبی علیہ السلام چکل عمرو کا نصر اخریلو ناغوی اخت تخلق مخیلشون نو اے تقسیمول دا دی ناسی وی اخت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تمیلاشون نا با دزان سر سنبھال ساتر او دا دی او ٹوپای وا نو د حفاظت د پاره هغه وخت په ټوپۍ کې ګنډلیو حفاظت د پاره شکړیو پاغه ټوپۍ کې ګنډلیو نو هغه بد ځان سره کول یو ځل حمله او کا ټوپۍ ته وغورځیدا کافرو په جنگ کې نو داغي وی ټوپۍ د پاره داسې سخت حمله او کا چې دی عظیم شخصیت ځان په خطر کې واچولو چې واپس راغی دی نور مسلمانانو ډیر ملامت کو چې ته د اسلام یو عظیم سرمایه او دی دو روپو ټوپۍ ته پاره دا سه سخت حمله وکولا چې خلکو ډیر ملامت کو او ما ملامت کوي ما دا دومره جنگ می د ټوپۍ د پاره نه نکړي دی کې را سره د الله د حبیب وي اختصمبال پراته دی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اغه ویخت ما سره سنبال پراته دی او الله ورته ډیر لوی زړه ورکړو اے وېدا د ذهن نه برداشت شکست سره وای د کفار سره جنگونه د زړه په زور کیږي او هر پیر چې بتلو نو در رب کریم نه د شهادت سوال کولو خو شهادت ورته نه ملاو زموږ علما یو حکمت ذکر کړي وی اللہ نا غواڑی خوش حادت نمیلاوی گی وجہ دادا چی دا اللہ دا حبیب دا زبان نروتیو چی دا دا اللہ دا تورو نیو تورا دا نو اسی نیو کافر مشرک چرتا دی شید کڑے وی او دی دا خلینا نوی روتی چی دا اللہ تورا می ماتا کا سپوی گئی پا خبر بارے اللہ خپل تورا دا بل کافر پلا سکو نکو نماتولا نو دوی تا مرگ پخپلی بستری بانی ملاو دے اللہ نے غختو اللہ نے غختو خدای تا مرگ پخپلی بستری بانی ملاو دے او آخر کی چکل وفات کی گی نو دیر خفا دے او پس خفا دے چکاش چدا مرگ دا شہادت پا یو میدان کرا غلے وے مرگ د شهادت په یو میدان کې راغلې وې او دا په بسترې نه وې راغلې کله چې وفات کیږي نو حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه جاړي خلک ور سره غیر چا پیر ناشته غیر چا پیر خلک ناشته وې لقیت کذا وکذا زحفا وما فی جسدی شبرا الا وفیه ضربۃ بسیف او رمیۃ بسهم دور دور جنگونو کې ز پخپل شامل شوی او زما د بدن کوم د سر نه تر خو کتو کړه نو ټول زخمونو او تورو خړلې د سر نه تر خو پورې بدن ټول په تورو زخمونو د غشو زخمونو ابیا وای وها انا اموت علی فراشی هاي ارمان مرگ را باندې پخپلی بستر را روان ده او دور سخت الفاظ کما یموت العیر داس په بستر مړکیګم لک یو اوخ پخپل زې مړکی نو بیا اخر کوئی فلا نامت اعین الجبنا ذبوز دل خلق سترګې دی یخې نشي چې دې په دې نیت د کفارو جهاد لنې دي چې رزب مړ شم مرګ په د الله د نیټه په لیکلو ده دا زما عزت مند په میدان نه دې سچ الله لیکلې ناغېله بتا خامخارسې نو دا یو په فاتحینو د اسلام کې او زما عزت مندو ادا چې بسو کو پیدا د صحابه کرامو کارو عمر رضی الله عنه د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې د ټولو قاتلین فی سبیل الله مشهور قائد الجیوش نو عمر رضی الله عنه د سوجن د مات کو دا چې بن سوګو کی چې هغه اولوی کرنل او جرنل له خوجداغه نمات شو د سپایی په شکل کې بوجنګي د بیا دی او عام مجاهد په شکل کې د الله رب العزت پلا رکی جنگي زلې ده او دې کې اختلاف د جدی باندې وفات کم زهرا غلې دای باندې وفات کم زهرا غلې نو باځي وې د شام علاقه دا حمص او سو کوئی نام د په مدینه منوره کې وفات ته د دین دو حدیث دی په صحیحینو کې ټول حدیث یو او یا احادیث ذ خالد ابن ولید رضی الله عنه من کل سمرا حدیث یو او یا 71 پدې کې دو په صحیحینو کې دی ابا کی په نورو کتابونو کې دی د په حمص کې یا په مدینه منوره کې خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وفات سے او خلق پہ جڑا کولا نومر رضی اللہ عنہ پریگی دئی چی دا زنانا پی دا شریعت مطابق جڑا کئی زان نٹا کئی ویر نکئی کسوک پچاوخ کی تویئی نو اہل دے خالد چی پدبوخ کی تویشی زکدا یو پا بہادر و شجاع دے اسلام کیوں چې الله د پزري سمر سمر ملکونو تا اسلام رسول دے خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ الله دې دا غي مراتب نورم په جنت کې سیوا کی او دور دور کارنامه دید اسلام د پارکړي خالد ابن ولید ابن مغیرہ رضی الله تعالی عنہ دما عزت کندو دا نیمګړي دنیا دا چې موږ او تاسو د دین طرف ته متوجي شو دا ارچا رستو یو تاریخ پاتې کیږي د چانه د ظلم او زیاتی او لوی داستان پاتې شي مرګ پراغه خوشم رسوم را خلک یې زار کړي د جبه د قلم د لاس او د وجنا د سمر سمر خلکو جیدا دونه د سمر سمر خلکو عزت اغزان سره پن یو سی خاورتا او زن خلق لاړ شي خو نه پجب سو هزار کړي نه قلمي نقصان چاته رسول پاک صاحب لاړ شي الله دې موږ او تاسو لم دا فکر را نصیب کړي چې موږ خاور او پاک لاړ شو دې باره کې خو ګوره یو کوشش دا کوي تاسو نه سوسو پیرې ما وادر او واغسته خو نه ویني د جمعې مزله وختي راځي څوک به وختي راځي بھائی خبای وروس تقریبا 12 بجې زوال کی د 12 نو مخ کې چې څوک د جمعې مزله دلته یا بل زیراش داغه په عمل نامه کې دی یو اوخ ثواب الله لیکي رضا کم چې وختي راغلي ګوره د خدوم راجر حاصل کو تاسو سوکل ها بھائی خو څوک په پیاله چوي سار وای اسوک چا سره مخبره کولی وې خبرې مبرې بچا سره نه کې چې دین لرا روانه کې خبرې دې شروع کې حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی اتاسو پدی پويږي خو دین بارا کې بیان پويږي وې پاو کې والو توای کنه وې وې دا سو نه د داد دې سپینه غړندې د ښکاریان جوړ بس سپې پریزي خداولي بیا سپې رونی چې سو غړندې دا سو په منډه کې د سپینه سره غړندې دا وې د نیو سبب دا چې لږ منډه وای نو ورپسې رستو ګوري دې رستو کتوله تاسو وي بس په پاو کې والا نو حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی وې کله سره را روان دي جمیلا او وای چې جمعې پرز نن به یې یو ثواب ګټم یو سړی وای تاسو رحم وکار دې نو دې هغه دا څه خشته کاری چې تی دې یو خد ثواب نه پاتې کی هوای نو بس خو چې هغه سره دې دوه خبرې کولې یا در نه جمع لاړه یا داسې وخت کې رالی چې کله زوال ټیم ختم شي او وعظ نصیحت شروع شي نو د جماعت په دروازه کې ملائک لیکل کوي هغه بیا بس هغه خپل کتاب بند کړي او راځي نو یو خدای الله بندې کانو کوشش کوي څوک به کوشش کوي بای چې جمعې له وختي راشي پیږي په خبرو کوشش کوي یو خو چې پوره خبره سره واوري د جمعې پرز وختي کوشش کوي ادا مسله د وې د چا چې د جمعې رس سم شوا نو دی بلې جمعې پورې به ټوله ژوندۍ سمایي جمعه سمېږي پس چې سنت طریقې دا د وختي پاسې دی سورې کهف دی وې ساري د جمعې په موږ کې خپل امامانو ته وای الحمدلله نن په موږ او روزانه عمل کو اول رکعات کې سورې الف لام میم سجدا اپا دویم کی سورہ دہر نن مونگ مسکیولو دام دا جمعی پا سنتو کی اپا یاول کسی دا الف لام میم سجدہ او اگی کی سجدم رازی اکثر زمونگ عوام غریبانان دا سجدی سرسنی حدت نی لیتو گوری که کمزی که دی خبر نی امام سجدہ کنو دی نموز گڑ وٹ شی مون نسی شی موز مونگ نگڑ وٹ شی نو کلا نا کلا امامانو تا دا سجدی پا که خاص کر دا جمعی پا دا جمعی پا دی مسکی سوره کهف ویل پکار دی جمعه پر سړی غسل وکي صفا ستر جامې واچي داسې خوشبو لګي چې خلکو لا ته تکلیف ني او بدبوئین هم خلک خلاص وي نو وای چا چې غلام بل غسل وکو یو خدای چې جمعه ل راضي و یو یو قدم باندې دی یو کال د نیکو ثواب ول الله رب العزت ورکړي زم د دې بل جمعه پورې ګناهونه به الله معاف کی او یو نیکی یو پلستا نو یوی جمعه نه بل پورې ورځ شي درې ورځې په سیوا شو نو د جمعه د سمول کوشش وکاو کنه وکاو یو د جمعه پرز درود شریف ډیر ویل پکار دی بیګا ماخام نه جمعه شوی چا د نور ورځو په نسبت ډیر درود ویلې ابای وردا سو کسانو لازم پکار دای چې د جمعه وسم ډیر وخت پاتې دی ذیکی دعاگان ام قبلی گی دا کم وقت تے نو باز علماء وی اس چی بونگ ازانو کو دادوین اے امام خطبہ شورو کا وی دا غد دعا قبلی دو وقت دا مزد ختمی دو پوری دے دیکی سرے لکی مرادو نیسی او حاجتنو اسو کوئی دا مازیگر نپس تے د جمعې د مازی زیات اقوال پدی دی چی دا جمعې پرس کی او رس دے بنده چی اللہ نسو غواری نو قبلیه وګوره د جمعې دا مازیګر چرته جمعات ګټ صحیح کوا یا د کور ګټ صحیح کوا درود شریف وایا تلاوت کوا او لاس پورته کوا یقین ساته تاسو د الله او د رسول حکم له تجربه ضرورت ني د الله او د رسول په حکم به تجربه نه کې تجربه خو خلق د انګريز او د کافر مني الله او د الله رسول ویلی چې الله دعاګانې قبلایي نمازیگر نفس مخ په قبله کې نه درود شریف وای خاص کر وې دا وخت چې سمر بانګ ته نزدیکیږي نورا نزدیکیږي بس الله تعالی سپور تک مسجد نبوی کې یو عالم دی زموږ پاکستان دی ډېر لوی پرهیزګار تقوا دار سره دی ناغه مازیگر نفس لاسونه داسې دیولي ور عام دعا کې سره لاس نشي د سینې له مخامخ وې ډېره عاجزی دا سي د نبی رسول سلام په کمو کمو موکو کې لا سونه دا سي پورته کړی چې د ترخونو مبارک او سپینوال ښکارا شي ناغه مازیګر نفس دا سي کړی نو دا د قبلې دوټه هم ده مونږ مسلې د کته نه سمو حالان کې کوم ځای نه بسمېږي مسلې ګوره د بره نه سمېږي مونږ ټول کوشش دا کوو چې دا خپل مسائل د کته نه سم کو او د کته نه خدا روان شي لې چې سمې نور به مروانېږي مسلې به د بره نه سمېږي نو هغه اوقاتو کې مونږ غافل یو چې کوم وخت کې الله مسلې سمې کوم وخت کې سکے الله مسلې سمې الله نو غوړې دی په لګورې الله نو غوړې چې د دین کار د پاره موزګار کی اکه مونږ غختل کنه نو ټول مربه وزګار نشي نبته سره جوړ کای بس مرګ براشي بیا کسړې زر کدن کې ډېر لا سمروړي نو بیا بس نکېږي یره جکدا الله په لاسو کې د شریعت دانوي چې زمیدار دې زمیداری پریزي ان دکاندار دې دکانداری پریزي او نوکر پیشه دی نوکری پریزی خطا چه ده عرص ده پاره وقت مکرر کرده دین ده پاره مکرر کرده دین ده پاره مو سر وقت نیسته که مکرر کرده بره چه بای داته هم زمان ده تلاوت ته لکه سنگ ویج دا وقت بپتی لزم و دا وقت بکار بس کوم داسی یو تلل وقت زمان عزت مندو ده سر پاره پکار ده یو تړلې وقت د دین د فارم په کار ده چې دا یو غنټه مې الله لور کذب د عالمانو صاحبانو سره کینم ماشاءالله په هر مسجد کې علما سکه یی خاص کردہ محلي والا وره تاسو ټول مالوی چې درس شروع کړي تاسو ګورئ نس دین دې عدل ته درس نه راځي ما بیگام دې مرګور لا غش کووي اګه پیسو د پاره بیا د تلویل اور یو قدم دې په کې په خبره باندې او افریقا او امریکا او سعودي عرب سره دوه قدمه ده اده دین د پاره دې ولنه راځي ردان دې دین دې محله والا مونږ الحمدلله ماسوتن تاسو زمیدار وطن ده او اوس خود جمع شپې شوړ کی بیا هم سړی ته خوب ورزي نو مونږ دا لږ وخت شو ماشاءالله دای په کې شو پیری د مس سبق او داغه ترجمه ختمه کا او نیمه پاره نه زیات سو کو ترجمه مو کا اما شاء الله دې غي پوری زی چې یاد کړی دي نو دا نږدې دې خلک چې دي دا ګوره د قران دې درس ترازی پر سبب وسو کوي زن کدن کې بلاس مروړی خو بیا به مقدر نه تی رہی تاسو دا کوم ځای نه چې رونه بایگان راغري خپل خپل عالمانو ته وای چې ویاد درته خی دا غي ترجمه کوي اتا صورت ناسی ہے یا ویات یا ترجمه در لکه خپل عالمانو سره سره د خپل د موزه او د قران د سبق د صحیح کول کوشش وکي یو غنټه بسوک ورکی خپل عالمانو ته وای چې دا باقی 24 غنټي 23 غنټي دنیا د پاره شي یو غنټه تړلې شې وای ز خپل عالمانو سره کینم داینه د الله او د الله د رسول او د قبر او د اخرت او د الله د ملاقات خبرې باور اپدې شرمېږي اما چې ته عالم لوې زما د کلمه او رازما دې بانګ لګ وګونی سا زما د مزدا سبق مان او وروا زبتا يمم څنګه کو زما د او د س طریقه دا نو پدې ترتیب باندې ګوره کومه تاسو یو یو ګنټم دین لور کده خپل عالمانو صاحبانو سره نو الله به زموږ تاسو ژوندۍ کې یو خیر واشي دې کې به الله رب العزت یو برکت واشي خپل بچیم پابندۍ سره لګي ماشاءالله ګوره تاسو بازي بچی را لګي خو زموږ ناراضگی دا د بازي بچو موږ سره حفظ وکړو نو خپل ارو کوشو کې ګرځ دا قران د سینې نه ډېر زر تیخ تکای ما غرزم دی رور لوي مې د دپلار لوي د دل لوي موږ سره حفظ وکوس لوبي کوي دا قران شریف د سینې نه او تختی نو خپل بشیر علی گئی چې کم حافظان دي ناغه باندې خدوم را سوچ فکر وکي چې دنه هيري ګوس بل داسې مکوي بازي ګور تاسو داسې کوي بازي بچی چې تاسو کاری نه را لګي اجوزګار چې به را لګي پیګه په خبره باندې دا یو خبره سوچ کې او ساتي وای خشه به په دین لګي که بیکار ستا بچو کې چې کوم ختیزو دماغ واله دا دین لرولېګا نو دې پکې ګوري چې کوم کور کې نشي سمبالو نه مدرسې ته روټي پیګه په خبره باندې هاي وزل الله له سره وای ځان لډې روخيار وي بچې مې دا ظلم فعل شو په دې کې پدریم ځل فعل شو دینی مدرسه کې داخلو دا زموږ د خلکو یعنی او شی چې موږ نه سیوای شي او بل کار نی په کاردار چستا قابل ترين بچي دي او په دماغو کې ختیز دي نو هغه د الله او د الله د رسول دي دغه تسوکا دې سره متوجه کا دا خود زړه سپورونی یوځه کې موږ ناس یو فوجي افسر ناس وازه لازم ورلم ناکس ورلوي وای سکول کې دو درې غنټه سبق هي بیا په ټول بوج وی وای ګوره دا طالبان نه د سار نه تر ماسپخینه سبق وای ازمو دا ټول طالبان تر یو له صبحو پوری سوي دای مطالعه کوي دمر لیکل دای کوي چې پاغیم غنټه لګي او ماشاءالله درې درې بجې چې کی سلور دته جمعات کې د تلاوت شوري بیا وګور هغه فوجي افسر ورته وی اصل کې قران لغه پزړه دماغ له په قران سکون حاصلېږي دا چې په سر ته څوک پیدا نه کوي چې دا په حفظ کې لولې شوی د دنیا د تعلیم او د دنیا د کاروبار بډېر لیونی پیدا کوي خو حفظ قران کې څوک لیونې شوی دا خو لیونی سمای دا خو د لیونو د سمول وال کتاب دی نو دا الله بندگانو خپل بچی دی ته متوجه کړي الله کا قربانی وکړي کستا کار دی او کنه دی بچی را لېګا چې سبا ته الله رب العزت سجود کی اته بخارو کې پروت دی ادا نیکان حافظان دیندار بچی چې سکای داغه اجر او ثواب به الله رب العزت تاسو ته درکړي انور د لازم سنوام پښتون سره چې دی په لګوره په دین څخه پیسې میسه او تش بچی خور علی کې کنه کې پیسې میسه مدرسې ته نو تاسو نه مخکې جمعه کې وایو کیسه او کوم سره سکال حج کې زمونږ یو طالب ولین موږ غټ عالم دی نارا سره حج کې ناغوي موږ پنجاب کې سبق وی ادم حجی صاحب هم ناست ته مرګره ډېر خوش طبیعت مرګره نو موږ د مدرسو کې موږ طالبان لو وایو چې چا سره ډېری پیسي جیب کې مې ساتای څوک چې ترو کې نشي پټی نه کې بیا استاد له پریشانی وی ناغه د مدرسې د ناظم سره سنبال کی طالبانو یا اصل یا 200 روپۍ د دې چې لشل په کاری گیا ته غواړي نو ایما اورور میو مدرسې کې په پنجاب کې سبق وی نو یا ناظم سره مو پیسې جمع کړي وی بیا مې اورور لوي چې تا خو پیسې جمع کړي اسنه ناظم شه وای چې مدرسې له شانته راوړي وی مجبور مې کو غلې مې دو کلار شه او د ناظم د مدرسې له وېج دا ګور زمونږه امانت ته شانته نه ده نو یغه لاړو هغه ناظم د مدرسې ته وای چې ګوره حضرت دا چندن نه دا او دا زمونږه امانت سی هغه لوی بشي زه تا چې پښتو وي ما په دې پښتانه وي مدرسو کې چندې نه ورکای په کای په خبره وای پښتون قوم او په دین پیسې لګول دې په مقدمو په ډزو ډزو لري لګای پښتون قوم پیسې په دین نه لګای نو پیسې مراړی خو بچی خوراولای کنا خپل بچی راولای نور کدا تاسو کوی کنه کوی چې تاسو بچول درې سلور مدرسین ناشتي اده د میاشې تن خالج دا کم ځای نه لري د مدرسو دا نظام د کم ځای نه چلیږي نو که څوار کین نو بچی خورولېګا اپ دې موږ لګوره درد رسی چې تاسو کار دې بچی دې ناراضي اچ بیا اوسګار دې اسه کار دې به مدرسې نه چې تاسو کار دې نو کار ورسو کې اوس بکه بچی برالېږي دین کار ته لګ په درون نظر باندې وګورئ دین کار ته سه اوسم داسې دي کوي په لګوري کله چې مو دین لدران نه کته دی الله به موږ ته سودر نه نه بعضی بچي لکه څلور بچي یو سکول لذي یو دکان لذي او یو مدرسې لذي نو که څوک بیمار شو نو هغه مدرسې والے لوي ته چوټي وکا نو دکان بندې نو سکول چوټي کوي چوټي به څوک کوي بیا چوټي به پاغه بچي کوي چې کوم مدرسې درالېږي لس بچی بے خو چوٹی با پچا کئی نو دا اللہ بندگانو نا چوٹی دکان بند که خود دا کار دی نا بندی گی دا کار دی سن کی سبق دیر محنت بانی ویلے کی گی سبق سرے زمین دا بچی مدینہ منورہ کی نو ما شا اللہ کال کال کی تی غیر حاضری نکی گی کال کال کی سری دا سی طالبان ام دی چیزی سلور و کال و ریکارڈ پا کمپیوٹر رو باسی ایو طالب را لوی لاړ میمور سیما سلور کاله سبق ویله یو ورځ چټی مینه نکړې ویټول جامع وال طالبان راجم کل وی جګور مون سردا سے طالبانم دی چې سلور کاله قران او حدیث خو یو رزم پکې سن را یو رزم پاږي کی چټی نشتا الله دې دین قدر عظمت زمونږ استاد سوزرونو کې واچي الله اعظم د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته زمون والدين او استادانو مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله سمره بیماران کورونو اسپیتالونو کې دي تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي الله دارونو مسلمانان د کوم کوم زهونو نه د جمعې د موز او خطبه او ریدو د پار راغلی. الله د دوی او زمونږ سینې د هدایت او د قران او سنت د علم او عمل د پار پرانځي. الله مونږ ته هغه زندگی را نصیب کړي چې زمونږ په دنیا قبر او خیرت ټول جوړیږي. الله سمره بیماران کورونو او هسپتالونو کې دي اکم بیمارانو د دعا بارک مویلي. الله ته ورته شفای کاملا عاجل ور نصیب کړي. الله زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي. بازی مسلمانانو دعا د پاره ویلي دا غي سديني دنیوي حاجتونه دي. الله دا ټول حاجتونه تر سره کړي. اټول پریشانای د ټول امت مسلمه ختم کړي. الله زمون په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې. الله دا ملکونه د اندرونی بیرونی شرونو فسادونو نه الله په امن او امان کې. یا رب کریمه بی ګنا سمر بندیوان جیلونو کې دي تیر اخلاص کې باران د پاره دعا وغواړي. خپل خپل زایونو کې استسقا مو کوي. الله د خیر به قدر ضرورت باران په موږ وره. الله زموږ ګناهونو ته موږ وره ته غنی موږ فقرايو. زموږ د ګناهونو د وجنه الله باران مبنده د خپل رحم او کرم او د عفو د وجنه بقدر ضرورت باران الله په موږ وره. دا کوم زایونو کې وباګانې دي بیماری دي. الله ټول امت مسلمه د وباګانو مصیبتونو زلزلو آفتونو پریشانو نه الله په خپل امن او امان کې اوساته. الله مونږ ټول له توفیق راکې چې هر مزله او خصوصا د جمعې مزله وختي راځو. الله مونږ ټول ته تر مرګ توفیق راکې چې یو یو ګنټه ټیم په خپل مساجدو کې خپل عالمانو صاحبانو لور کو خپل دین نزان خبر کو تخپل ژوند او د مز نزان خبر کو. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.